الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، یہ سب شرعاً ممنوع ہے۔ اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، یہ سب جائز ہو جائے گا۔ صلوا علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے پیارے حبیب جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑے گا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، اے اللہ کے پیارے کلیم جل جلالہ وعلی الصلاۃ والسلام، میری دیرینہ خواہش ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں سمجھنے لگوں، کرم فرمائیے اور مجھے جانوروں کی بول چال سکھا دیجئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام نے اس کو سمجھایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں، مگر وہ مصر ہوا، آپ نے اس کو ضد سے باز لینے کی تلقین فرمائی کہ ضد نہ کرو، تمہارے لیے یہ مفید نہیں ہے۔ لیکن وہ برابر اصرار کرتا رہا کہ یا کریم اللہ، آپ میرا شوق پورا کر دیجئے، مجھے مایوس مت کیجئے۔ حضرت کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام نے اس کو مزید سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمتیں ہوتی ہیں، انسان جو جانوروں کی بولیاں نہیں سمجھتا اس میں بہتریاں ہوتی ہیں، اس نے ضد کرتے ہوئے کہا کچھ بھی ہو جائے میرا شوق آپ پورا کر دیجیے. چنانچہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے اس شخص کو جانوروں کی بولیاں سکھا دی. وہ بڑا خوش ہوا, وہ گھر آ گیا. اس نے کتا اور ایک مرغ پال رکھا تھا. جب کھانے کا وقت آیا اور کھانے کے بعد خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو ایک بوٹی اس سے جھڑی, مرغ نے لپک کر اس کو نگل دیا. تو کتا منہ دیکھتا رہ گیا اور اس نے فریاد کی, ابے مرغے تو دانے چن کر بھی پیٹ بھر سکتا ہے, بوٹی میری خوراک تھی تو کھا گیا. تو مرغ نے جواب دیا, غم نہ کر, کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا, یہ بھر کر اس کا گوشت کھانا. جب مالک نے یہ بات سنی تو اس نے فوراً بیل اونے پونے داموں بیچ دیا تاکہ یہ مرے تو گاہک کے گھر پہ مرے. اور ایسا ہی ہوا, بیل واقعی دوسرے روز خریدار کے گھر پہ جا کر مر گیا. تو یہ بڑا خوش ہوا کہ چلو میرے سر سے بلا ٹل گئی. ادھر کتے نے مرغے سے فریاد کی کہ دیکھ تو نے کہا تھا بیل مرے گا اور مرے ہوئے بیل کی بوٹیاں کھانے کو مجھے ملیں گی, مگر میں تو بھوکا ہی رہا. مرغ نے کہا کہ یہ ہمارے مالک کی غلطی ہے کہ اس نے اپنی بلا دوسرے کے سر پہ ڈال دی. اب کل اس کا گھوڑا مرنے والا ہے, تو تجھی بھر کے اس کا گوشت کھائیو. تو مالک نے یہ بات بھی سن لی اور سمجھ گیا, اسی روز اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا. چنانچہ گھوڑا بھی دوسرے روز خریدنے والے کے گھر جا کر دم توڑ گیا. مالک بڑا خوش کہ میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھ کر بڑا اپنا فائدہ کر لیا. تیسرے روز کتے نے پھر مرغ سے شکوا کیا کہ تم تو بڑا دھوکا دیتے ہو, جھوٹ بولتے ہو اور مجھے مطلب بہلاوے دیتے ہو, گھوڑا بھی تو اپنے پاس نہیں مرا اور گوشت مجھے کھانے کو نہیں ملا. تو مرغے نے کہا کہ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا, واقعی گھوڑا مرا تو ہے لیکن مالک نے مطلب اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال دی اور بیچ دیا اور اس کے گھر گھوڑا مر گیا ہے. اس کی بھول یہ کہ اس نے اس کی بیل پر بلا ٹل رہی تھی, تو بیل اس نے دوسرے کے سر پہ ڈال دیا تو اس بلا گھوڑے پر آئی, تو گھوڑا بھی اس نے دوسرے کے سر پہ ڈال دیا. تو اب وہ بلا جو ہے خود ہمارے مالک کے سر پہ ہے اور کل ہمارا مالک مر جائے گا. اگر یہ بیل نہ بیچتا, گھوڑا نہ بیچتا تو یہ بچ جاتا تھا. اب یہ مر جائے گا تو دور نزدیک سے مہمان آئیں گے, خوب کھانا پکے گا, تو بڑی ہڈیاں اور بوٹیاں کھانے کو ملیں گی. مالک نے جب یہ سنا تو وہ تو گھبرا گیا, اس کی مارے دہشت کے گھگی بن گیا کہ واقعی یہ مرغا بات تو سچی کرتا ہے. اس نے کہا بیل مر جائے گا تو بیل مرا, گھوڑا مر جائے گا تو گھوڑا مرا, اب کل میری اس نے باری لگا دی ہے اور اب میرا کیا بنے گا. چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روتا پیٹتا ہوا حاضر ہوا اور ساری داستان سنائی اور عرض کیا کہ حضور بس کسی طرح بھی مجھے بچا لیجئے. تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے گھر پر ایک موت وارد ہونے والی تھی. تو یہ پہلے پہل موت بیل پر آنی تھی لیکن تم نے بیل کو کھسکا دیا, اب موت گھوڑے پر واقع ہونے والی تھی تم نے اس کو بھی سرکا دیا, اب تم باقی رہ گئے ہو اور تمہارا بچنا ناممکن ہے. جو بات تمہیں اب معلوم ہوئی ہے وہ مجھے پہلے سے ہی معلوم تھی مگر تم بہت ضد کر رہے تھے, میں تمہیں ضد سے باز رہنے کی تلقین کرتا رہا مگر تم نہ مانے, اب مرنے کے لیے تیار ہوں. آخر کار واقعی دوسرے دن اس مالک کا بھی انتقال ہو گیا. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس مثنوی کی سبق آموز حکایت میں ہمارے لیے بے شمار مدنی پھول ہے. اللہ تعالی کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے, اس کی طرف سے کوئی مصیبت, کوئی سی مصیبت بھی نازل ہو تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. یعنی چاہے مال پر آفت آئے, چاہے جان پر آئے, چاہے اولاد پر آئے, اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی مال کے نقصان کی وجہ سے جان سے آفت ٹل جاتی ہے, بندہ نہیں سمجھتا, بندے کی جیب کٹ جائے تو وہ چیخ کر سر پر آسمان اٹھا لیتا ہے کہ میری جیب کٹ گئی, میرے پیسے چور لے گیا, ڈکیتی ہو گئی. حالانکہ اس کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب جو چھری میرے بدن پر چلنے والی تھی وہ جیب پر چل گئی, اور میرا پیٹ کٹتے کٹتے جیب کٹنے پر سلحہ ہو اور میری جان بچی. میں نے آج دوپہر کو بھی غالباً آپ کو سمجھایا تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کا ذہن رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اس سے بڑی مصیبت سے بچ گئے. کہ ہر مصیبت چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت آتی ہے. وہ بال جھڑنے پر بات چلی تھی کہ بال جھڑتے ہیں آج کل لوگ, بہت شکایت کرتے ہیں. تو کبھی کوئی میرے پاس بھی آتے ہیں تو میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ صرف بال جھڑتے ہیں, اگر دانت جھڑ جائیں گے آپ کیا کرو گے, دانت تو سلامت ہے. واقعی بال کے جھڑنے کے مقابلے میں دانت کے جھڑنے کا نقصان زیادہ ہے, زیادہ تشویش ہے. میں کان سے سنتا نہیں, میرا کان بہرا ہو گیا ہے, بڑے پریشانی ہے. ارے اللہ کا شکر ادا کر, اگر ایک آنکھ کانی ہو جاتی تو کیا کرتا. کان کے مقابلے میں آنکھ کی نعمت بڑی ہے, انڈرسٹوڈ ہے. یا کوئی کہے کہ میں دونوں کانوں سے بہرا ہوں, میں سن ہی نہیں رہا, تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے کانوں میں آزمائش ہے. اگر میں دونوں آنکھوں سے اندھا ہوتا تو میرا کیا ہوتا. دونوں کانوں سے بہرا بے شک آزمائش میں, لیکن اندھا سخت ترین آزمائش میں, ہر ایک اس کو سمجھ سکتا ہے. تو ہر بلا سے بڑی بلا ہوتی ہے. تو ہم کوئی نابینا بیٹھا ہو تو وہ سوچے یار میں تو نابینا ہوں, دونوں آنکھوں سے محروم ہوں, مجھ پر سب سے بڑی بلا نازل ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آنکھوں کی مطلب روشنی جانے سے بھی زیادہ بڑی بلائیں موجود ہیں. اس کو اس واقعے سے سمجھو کہ ایک بار غالباً سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزر فرما رہے تھے, تو ایک مریض جس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں, سارے بدن میں پیپ پڑ گئی تھی, سارا جسم سڑا ہوا تھا, کوئی عضو اس کا سلامت نہیں تھا سوائے زبان کے, زبان اس کی سلامت تھی. تو وہ بالکل بیچارہ وہ سسکتا ہوا پڑا تھا اور اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, کہ اس خدا کی حمد ہے کہ مجھے اس آفت سے عافیت بخشی ہے جس میں اپنے بہت سارے بندوں کو مبتلا کیا ہے, کہ بہت سارے بندے جس میں مبتلا ہیں. تو حیرت سے فرمایا کہ آخر وہ کون سی بلا جو تم پر نازل نہیں, آنکھیں تمہاری نہیں, ہاتھ تمہارے بیکار, پاؤں تمہارے بیکار, پورا جسم جو ہے وہ پیپ میں سڑ رہا ہے, کون سی تکلیف ہے جو تم پر نہیں آئی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان کیا کم ہے کہ اس نے میری زبان کو محفوظ رکھا ہے کہ میں اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالی کا نام تو لینے پر قدرت رکھتا ہوں, اس کا ذکر تو کر پاتا ہوں. اور مزید اس نے عرض کیا کہ اللہ تعالی کے کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے مجھے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے. تو کافروں پر جو مصیبت آئی ہے وہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ وہ کفر کی آفت میں مبتلا ہے, الحمدللہ میں ایمان کی نعمت سے مالا مال ہوں. تو آنکھیں چلی گئی بالفرض کسی کے, ہاتھ لنجے ہو گئے, پاؤں سے لنگڑا ہو گیا, معذور ہو گیا, کچھ بھی ہے, ایمان سلامت ہے تو خدا کی قسم وہ صاحب نعمت ہے الحمدللہ. اور چاہے مستنڈا ہٹا کٹا ہے, دولت کی ریل پیل ہے, بلکہ بہت بڑا بادشاہ ہے, وزیر اعظم ہے, کچھ بھی ہے, اور اگر معاذ اللہ وہ کافر ہے, بھلے اس کے مطلب ہے کہ سر میں درد بھی نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مصیبت زدہ ہے, حقیقت میں وہ آفت زدہ ہے. دیکھیے فرعون کو 400 سال وہ جیا, 400 سال زندہ رہا, 320 سال تک اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا. 320 سال کی عمر کے بعد اس پر مصیبتیں آئیں, اس نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین شروع کی, اس پر طرح طرح کی آفتیں آنی شروع ہوئی, ورنہ سر میں بھی نہیں درد ہوا تھا اس کے. تو اصل آفت زدہ کافر ہے الحمدللہ. مسلمان ہے, کتنی بڑی مصیبت بالفرض آئی تو ہم اپنا ذہن بنا سکتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ کفر کی مصیبت سے ہم محفوظ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کفر کی آفت سے محفوظ فرمائے, اور دنیاوی آفات و بلیات سے بھی ہم حفاظت طلب کرتے ہیں. بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جب مصیبت آتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہم اس کو مطلب یعنی کہ بہت ہی برا اور منحوس خیال کرتے ہیں, ہمیں مطلب اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن بنانا چاہیے کہ کیا پتا ہمارے لیے مصیبت بہتر ہو. جیسے اس کا گھوڑا مرا, بیل مرا, اگر وہ اپنے گھر پہ مرنے دیتا تو اس کے اوپر مصیبت تھی, پیسے اس کے جاتے, لیکن یہ اس کے لیے بہتر تھا. تو بندے کو نہیں پتا کہ کیا بہتر ہے, چنانچہ پارا دوسرا سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں ارشاد ہوتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اسی ضمن میں مثنوی شریف میں ایک اور واقعہ بڑا سبق آموز ہے، ایک مال بردار گدھا جس پر بوجھ ڈھویا جاتا تھا، ایک بار پھرتا پھراتا شاہی استبل میں جا پہنچا، تو اس نے وہاں شاہی گھوڑے دیکھے تو بڑی خدمت ہو رہی تھی، ان کی مالش ہو رہی تھی، ان کو بہترین چارہ اور دانہ دیا جا رہا تھا، استبل بھی صاف ستھرا اور جان بھی ان کے گھوڑوں کی اچھی، تو جی جی میں وہ کڑنے لگا، یا اللہ یہ بھی تیری مخلوق ہے جس کو اتنا عیش اور آرام ملا ہوا ہے، اور اس کے لیے تو گھوڑوں کے لیے انسان خدمت کے لیے مقرر ہے اور اس کی مالی ان کی مالشیں کر رہے ہیں اور اچھا ان کو غذا مل رہی ہے، اور میں ہوں کہ انسانوں کی خدمت پر معمور ہوں اور روز ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں اور خوب وزن مجھے گھسیٹنا پڑتا ہے، تو دل ہی دل میں وہ شکوا کرتا ہوا کڑتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اسی استبل سے وہ گزرا، اب نقشہ بدلا ہوا تھا، گھوڑوں کی کچھ تعداد بھی کم تھی اور جو تھے تو کسی کا کان اڑ گیا ہے، تو کسی کے پہلو سے خون بہ رہا ہے، تو کسی کے سر پہ گہرا زخم ہے تلوار کا، اس سے خون ابل رہا ہے اور یہ گھوڑے جو ہیں بے قرار تڑپ رہے ہیں۔ اس نے گھبرا کر پوچھا گھوڑوں سے، یہ تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ ایک گھوڑے نے جواب دیا کہ ہم تو بھلے چنگے رہتے تھے، یہاں خوب کھاتے تھے، پیتے تھے، عیش کرتے تھے، ہماری خدمت کرنے والے بھی موجود، لیکن جنگ چھڑ گئی، دشمن نے حملہ کر دیا، تو بادشاہ نے ہم پر آدمی مسلط کر دیے، وہ فوجی ان کے سپاہی بیٹھ گئے اور یہ ہم کو لے گئے میدان جنگ میں، تو خوب تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے وار ہم پر ہوئے، ہمارے کچھ ساتھی تو بیچارے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر گئے اور ہم لوگ زخمی پڑے۔ گھوڑے نے جب یہ حال دیکھا تو بولا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں شاہی گھوڑا نہیں بنا، تو نے مجھے گدھا بنایا، یا اللہ یہ مال گھسیٹنا اور ڈنڈے کھانا مجھے منظور ہے، مجھے شاہی گھوڑا بننا منظور نہیں۔ تو پہلے تو اس نے اپنی مصیبت کو، یعنی کہ اپنی مصیبت کو بہت بڑا خیال کیا جب دوسرے کا عیش دیکھا، لیکن جب ان کا حشر دیکھا ان عیش کوشیاں کرنے والوں کا، تو اب اس کی عقل ٹھکانے پر آ گئی۔ تو اسی طرح غریب جو ہے وہ سرمایہ داروں پر بڑا رشک کرتے ہیں کہ صاحب اوہو اتنی بڑی کوٹھی، اتنا خوشنما بنگلہ ویلا، اور نو اتنا بڑا کاروبار، بڑے مزے ہیں اس کو، اور ایک ہم لوگ غریب ہیں کہ روز کماؤ روز کھاؤ اور فٹ پاتھ پر سو، گھر بھی میسر نہیں، تو جی جی میں کڑتا ہے۔ تو اس کو جب یہ اطلاع ملے کہ جس رئیس کو دیکھ دیکھ کر یہ کڑتا تھا، اس رئیس کو دو دن ہوئے ڈاکو اٹھا گئے اور گھر والوں کو بار بار فون آ رہے ہیں کہ اتنے کروڑ دے دو اور اس تمہارے مالدار ابو کو لے جاؤ، ورنہ ہم اس کی بوری میں کٹی ہوئی لاش تمہارے گھر پر پرسوں تک بھیج دیں گے۔ تو جب وہ رئیس وہ غریب یہ دیکھے تو پھر شاید وہ کان پکڑے، ناک بھی رگڑے کہ یا اللہ میں میری فٹ پات بھلی، میں بھلا، مجھے ڈاکو کا خطرہ تو نہیں ہو، مجھے اغوا کر کے ڈاکو کو تو الٹا کھلانا پڑے گا، پچھتائے گا اور لات مار کے بھگا دے گا کہ تو میرے لیے کیا، مطلب مجھے تجھ سے کیا ہوگا۔ اور مالدار جو ہے نا وہ ڈاکو کے لیے بلینک چیک ہے، کوڑا چیک جو لکھ لے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ مالدار بظاہر تو بہت مطلب یعنی کہ ہمیں قابل رشک نظر آتا ہے، لیکن قابل رشک نہیں ہے، وہ تو مبتلا رسک ہے، رسک خطرہ، خطرے میں مبتلا ہے، نہ جانے کب اس کو ڈاکو اٹھا جائے، کب اس کے بچے کو ڈاکو اٹھا جائے، پھر حکومت کی طرف سے طرح طرح کے ٹیکس عائد ہوتے ہیں، اس میں پھنس جاتے ہیں بےچارے، بازو کا اتنے آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک سیٹھ کو میں جانتا ہوں، بہت بڑا سیٹھ تھا، وہ ایک بار وہ صبح بستر پہ مرا ہوا ملا، ہارٹ فیل ہو گیا راتوں رات، تو معلومات ہوئی کہ اس کے پاس کل ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ والے آئے تھے اور بہت بڑا ٹیکس اس پر ڈال دیا تھا جو اس کے بس سے باہر ہوگا، کب بہت زیادہ بڑا تھا، اور اس نے رشوت کی بولی بھی بہت لگائی، 20-40 لاکھ تو بولی لگائی رشوت کی، یہ رشوت لے لو اور یہ ٹیکس، جیسے آج کل تو چلتا ہے رشوتوں میں چلتا ہے پورا ٹیکس، تو شاید ہی کو مالدار بھرتا ہو، میں تو کسی سے مالدار کو جانتا نہیں کہ جو پورا ٹیکس اپنا بھرتا ہو رشوت سے بچتا ہو، واللہ اعلم ہوں گے اسے، مجھے واسطہ نہیں پڑتا ہوگا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کو ٹینشن ہو گیا کہ اب شاید گرفتاری ہو جائے گی کہ اتنا بڑا ٹیکس آ گیا، تو وہ بس بےچارا رات کو سویا تو سویا ہی رہ گیا، ہارٹ فیل ہو گیا ٹینشن اور دہشت کے مارے۔ تو یہ مالداری، مالدار کو دیکھ کر رشک کرنا یہ مطلب نہیں ٹھیک، نادانی، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ خیر جو مسلمان مالدار ہے وہ بھی صاحب ایمان ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ الحمدللہ اگر کوئی دولت کی وجہ سے مالدار ہے تو الحمدللہ ایمان کی وجہ سے ہم بھی مالدار ہیں، ہم تو بہت بڑے مالدار ہیں، پارٹی تو بہت بڑی پارٹی ہے، کیسے؟ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بھائی ہم غریب کہے گئے، تو مالدار ہے تو ٹھیک ہے، تو گھر کا مالدار ہے، تو دولت دیکھ کر جنہ صاحب کے فوٹو کی گڈیاں اکٹھی کر کر کے خوش ہوتا چلا جا، غریب ہم بھی نہیں۔ جی ہاں، اگر کوئی غریب ہے تو مجھے بتا دے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا حساب میں بتاتا ہوں کہ آپ کتنے، آپ کے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کو وہ آفر کرے کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے گا، ایک ہاتھ کاٹ کے دے دو، کوئی تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، بلکہ آپ تو بولیں گے آپ 1 لاکھ روپیہ ہاتھ مانگ رہے ہو، ایک انگلی کا پوروا بھی کاٹ کے میں نہیں دوں گا، 1 لاکھ روپے میں نہیں ملے گا۔ اچھا بھائی 5 لاکھ روپے میں دے دو ہاتھ کاٹ کے، تو آپ بولو گے 5 کروڑ روپے دو گے تب بھی ہاتھ کاٹ کے نہیں دوں گا۔ اور اگر کوئی آپ کو 25 کروڑ کی آفر کرے 25 کروڑ روپے کہ اپنی آنکھیں نکال کے دے دو، اندھے ہو جاؤ آنکھیں دے دو میرے کو بیچ دو. 25 کروڑ میں بھی اب آنکھیں کیا، 25 ارب خرب میں بھی نہیں دو گے. آنکھوں کے بغیر تو میری زندگی ہی بیکار ہے. مرنا تو آدمی چلو بولے کہ چلو میں مرنے کے لیے تیار ہوں، آنکھیں دینے کے لیے تیار نہیں. ایک مثال ہے کہ جو جان سے بیزار ہوتے ہیں خودکشی تو کر لیتے ہیں، لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، میں نے بھی نہیں سنا، سنا ہو تو مجھے بتا دینا کہ کسی نے مطلب خودکشی کے بجائے اپنی آنکھیں پھوڑ دی. کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. تو آنکھیں اتنی قیمتی ہیں انسان کے وجود میں کہ کروڑوں اربوں روپے میں بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. پھر آپ بولتے ہو کہ میں غریب ہوں مسکین ہوں، آپ کہہ کے غریب ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں. اسی طرح دیگر اعضا کی آپ قیمت لگائیں، آپ کان کاٹ کے دے دو اتنے لاکھ، ناک کٹوا لو اتنے لاکھ، ٹانگ کاٹ کے دے دو تو اتنے کروڑ، وہی بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. گردہ لوگ بیچ دیتے ہیں، وہ گردہ بھی اس لیے بیچتے ہیں کہ ایک گردے سے زندہ رہنا ممکن ہے، دو گردے کوئی نہیں بیچتا. جی ہاں، دو گردے بیچے تو گیا کام، ایک گردہ بیچ دیتے ہیں بعض لوگ، وہ بھی نہیں بیچنا چاہیے. اس طرح مطلب یہ کہ میں آپ کا ذہن بنا رہا تھا کہ آپ کائے کے دکھی ہو یار، آپ کیوں مطلب رنجیدہ ہوتے ہو، آپ کیوں مطلب یعنی کہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہو، ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں آپ بہت بڑے مالدار ہیں. کہ سب سے بڑی دولت تو ایمان کی الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اور پھر جسم کے اعضاء جو سلامت ہیں یہ بہت بڑی قیمت رکھتے ہیں. تو اس وقت کوئی بھی ہم میں سے ان مانو کر غریب نہیں، کوئی بھی مسکین نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ بے مانگے اس نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں. جی ہاں، نے بے مانگے نعمتیں دی ہیں. اس پر میں آپ مجھے ایک واقعہ یاد ہے. ایک بادشاہ، ایک تھا بادشاہ، اس کی ریش رک گئی، پیٹ میں جو ہوا بھرتی ہے گیس وہ رک گئی، اب گیس خارج نہیں ہوتی. اب اس کا درد کے مارے برا حال، یہ بھی تڑپے، اس کے سارے ڈاکٹروں نے حکیموں نے زور لگا لیا لیکن پیٹ کی ریش خارج نہیں کر سکے. بادشاہ تنگ آ گیا، اس نے اعلان کیا کہ جو میرے پیٹ کا علاج کر دے، میری گیس کو نکال دے، پیٹ میں جو گندی ہوا بھری ہے وہ نکال دے، تو اس کو میں آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں. یہ اعلان کر دیا اس نے. ایک اللہ والا پہنچ گیا، اس نے کہا میں تیرا علاج کروں گا مگر آدھی سلطنت سے سودا نہیں بنے گا، پوری سلطنت دے تو میں تیرا علاج کروں. مرتا کیا نہ کرتا، اس نے کہا چل پوری سلطنت دی، تیرے سر پر بادشاہ کا تاج رکھ لوں گا، سب کو گواہ کر لیا کہ میں یہ بادشاہ ہوگا اور میں چلا جاؤں گا تاج پاٹ چھوڑ کے اگر اس نے میرا علاج کر لیا. تو اس نے دم کیا، بادشاہ کی ریش خارج ہو گئی، پیٹ ہلکا ہو گیا، بادشاہ فارم میں آ گیا اور اس نے واقعی اس کو راج پاٹ پیش کر دیا. اس اللہ والے نے بولا کہ بھائی تیری بادشاہت تجھے مبارک. جس بادشاہت کی قیمت پیٹ کی ایسی گندی ہوا کے جس کو سونگنے کے لیے کوئی تیار نہیں، تو ایسی سڑی ہوئی گندی بادشاہت کو لے کر میں کیا کروں گا، یہ اپنے پاس ہی رکھ. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. تو بادشاہت نعمت ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے کیسی نعمت دی کہ پیٹ میں ری رکتی نہیں ہے. جس کو گیس کی بیماری ہوتی ہے وہ پریشان بہت ہوتا ہے کہ گیس میری خارج ہوتی ہے، وضو نہیں رہتا. ارے اللہ کے بندے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ خارج ہوتی ہے، خدا کی قسم اگر یہ رک جائے تو پھر تگنی کا ناچ نچا دے. جب یہ رکتی ہے نا تو یہ چڑھتی ہے دل کی طرف، دماغ کی طرف، اور جو یہ ستاتی ہے نا، جس کو تجربہ ہو نا وہی جانتا اتنا ستا. بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہاسپٹل کی طرف بھاگتا ہے، اس کو کارڈیو کروانا پڑے گا، سب کو کروانا پڑے گا، پھر پتا چلا کہ وہ تو گیس ہے. تو وہ سفید دوا آتی ہے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، تو وہ پی لے تو اس کے مسئلہ حل ہو جاتا، مسئلہ حل ہوتا ہے اس کا اس سے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اسی طرح پیشاب کا اخراج، پیشاب بھی بغیر، ہم نے تو کبھی دعا نہیں کی کہ اللہ میرا پیشاب نہ بند ہو، کبھی نہیں کی ہوگی. پیشاب خارج ہوتا رہے، جس کا پیشاب بند ہو جانا، مجھے پتا ہے کہ ان کو تکلیف کتنی ہوتی ہے. مچھلی کی طرح تڑپتا پیشاب بند ہوتا، اتنی تکلیف ہے. یہ بھی بغیر مانگے یہ نعمت بھی نہیں ہے کہ پیشاب خارج ہو رہا ہے. اسی طرح دوسری جو گندگی ہے وہ خارج ہوتی ہے، وہ بھی اگر بند ہو جائے تو پیٹ میں سڑ جائے، بندہ زندہ ہی نہ رہے. اس طرح ناک میں سے بلغم نکل جاتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ نزلہ ہو گیا، نزلہ ہو گیا صاحب. حالانکہ نزلہ مرض رحمت ہے، نزلہ مرض رحمت ہے کہ اور کئی بیماریوں کو لے کے جاتا ہے، لیکن ہم پریشان ہوتے ہیں کیونکہ بلغم اگر نہیں نکلا نزلے کے راستے سے تو پھر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے توبہ. کافی تعداد میں بیماریاں ایسی ہیں کہ جو بلغم کی وجہ سے ہوتی ہیں. اسی میں ایک حافظے کی کمزوری بھی ہے کہ بلغم زیادہ ہوگا تو حافظہ بھی کمزور ہوگا، حافظہ اس سے مطلب متاثر ہوتا ہے بلغم سے. تو یہ بھی بن مانگے نزلہ ملا اور ہم پریشان ہوتے ہیں، صبر کریں گے تو ثواب پائیں گے. علاج بھی پھر کر سکتے ہیں، لیکن فوری طور پر نزلہ روکنا جو ہے نا، یہ بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے، گلے پر یا سر پہ اٹیک ہو جاتا ہے درد کا. تو ایک آدھ دن تو اس کو بہنے دیا جائے تاکہ وہ اپنی مطلب ہے کہ جو بھی بلغم ہے گندگی ہے وہ لے کر نکل جائے. پسینہ، پسینہ بھی نکلنا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو بن مانگے ملی ہے. جی ہاں، ہم نے سوال نہیں کیا اللہ پسینہ نکل جائے، مگر اس نے ایسے مسام رکھے ہیں پروردگار عز و جل نے کہ وہ ہمارے جسم کی کثافتیں گندگیاں لے کر پسینہ نکل آتا ہے. پسینہ بند ہو جائے تب بھی بندہ کئی امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اس نے کروڑوں مسام رکھ دیے ہماری جلد میں جو نظر ہی نہیں آتے، پسینہ نکال دیتے ہیں. تو اس طرح کے اپنے وجود میں اگر بندہ غور کرے تو کئی نشانیاں ایسی ہیں جس میں ہمارے لیے عبرت ہے. اے آنکھوں والوں، عبرت حاصل ہو. اللہ تعالی کا نظام جو ہے وہ بہت پیارا، بڑا عظیم ہے، بڑا ستھرا ہے، اور اس نے بہت ساری ہمیں نعمتیں دی ہیں جن میں سے میں نے دو چار ہی آپ کو گنوائی ہیں، ورنہ اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اس کا احسان نہیں کر سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے. اتنے احسانات ہم پر. تو اس لیے مطلب اپنی مصیبت جو اپنے اوپر آئے اس کو دوسرے کے سر پر ڈال دینا یہ نہیں ٹھیک. اپنے اوپر آئی تو بندہ اپنے اوپر سہ لے، تو انشاءاللہ بڑی مصیبتوں سے وہ بچ جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مطلب جو کچھ کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، مگر بندہ نہیں سمجھ سکتا. جیسا کہ میں ابھی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. ہمیں بہت ساری باتیں بری لگتی ہیں لیکن ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں، مگر ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، ہم روتے رہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. میرے بھائی، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی. ہر دعا قبول ہو جائے اس میں بھی بعض اوقات قبولیت کا اظہار ہو جائے، آپ بول چاہتے ہو کہ نہیں نہیں بس میری تو ہر دعا قبول ہو جائے، ہر دعا بس میں مقبول مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری کوئی دعا رد نہ ہو. یہ آپ سب سوچتے ہوں گے کہ کاش ایسا کوئی نسخہ مل جائے کہ میری کوئی دعا رد نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ وہ ہر ایک کو مستجاب الدعوات نہیں بناتا. اگر آپ کی ماں دعا کرے, آپ کی ماں یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, تو آپ بھی زور سے آمین کہو گے, گلا پھڑ کے, کہ یا اللہ میری ماں کی ہر دعا قبول ہوا کرے. ارے کرو گے نا, تو آپ کی ماں کبھی آپ پر بفر جائے, جیسے مائیں تو بفرتی ہیں, عورتیں جتنا بفرتی ہیں مرد کم بفرتے, بات بات پہ تیرا ستیہ ناش ہو, تو پھٹ پڑے, تو غرق ہو جائے, تو مر جائے. اب ماں ہو گئی مستجاب الدعوات, اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اگر ماں کے منہ سے آپ نے غصہ دلایا, ماں کے منہ سے نکلا تو پھٹ پڑے, تو دھماکے کے ساتھ پھٹ گئے تو کیا ہوگا اگر دعا قبول ہو گئی تو؟ اسی طرح تو غرق ہو جائے, زمین پھٹے تو ابھی سما جائے, زمین پھٹ گئی سما گئے پھر کہاں جاؤ گا. تو اللہ تعالیٰ کی بھی مصلحت ہے کہ وہ ہماری دعائیں جلدی قبول نہیں فرماتا, اور ہر دعا ہماری قبول نہیں فرماتا, ورنہ ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. ہم کو تو دعا مانگنے کا ڈنگ کا ہے, ذرا کسی پر غصہ آتا ہے تو ہم تو اس کو کتنی بد دعائیں دیتے ہیں, اس کا بیڑا غرق ہو, اس کا کاروبار اجڑ جائے, یا گھر برباد ہو جائے, بد دعائیں کرتے ہیں نا لوگ. تو اگر ہم ہماری ہر دعا قبول ہو جائے تو گھر تو اجاڑتے پھرے نا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, بھولے بھالے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحتیں, ہم بندے گندے بے عقلے نادان نہیں سمجھ پا رہے, کیا پتا اس میں کیا ہے. اسی طرح مطلب وہ بزرگوں کے سامنے بھی ضد نہیں کرنی چاہیے, اس میں بھی بعض اوقات رسک ہوتا ہے کہ اگر وہ ہمیں منع کریں کہ مطلب نہیں تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہے, تو پھر اڑی کرنا, یہ بعض اوقات رسک ہوتا ہے. جیسے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب ضد کرتے ہیں کہ مجھے چلا کھینچنا ہے, وظیفہ کرنا ہے, مجھے عمل با موکل کرنا ہے. ہم جس کو موکل یا موکل بولتے ہیں عرف عام میں, اصل ہے موکل. تو مطلب موکل کا شوق ہوتا ہے, اور پھر جب موکل گلے پڑ جاتا ہے تو بڑی مصیبت ہوتی ہے, جان چھوٹتی نہیں ہے. تو ایک لطیفہ اس ٹائپ کا مطلب یاد آیا مجھے کہ اسی طرح ایک تھا جس کو موکل کہ جن قابو کرنے کا بڑا شوق تھا, تو اس نے اپنے پیر صاحب کے پاس ضد کی. اس نے منع کیا کہ بیٹا تیرا کام نہیں ہے, تو سنبھال نہیں سکتا, نہیں نہیں بس مجھے جن قابو کرنا ہے, موکل چاہیے, عمل باب وکل. ٹھیک, اس نے وظیفہ دے دیا, جن کو قابو کر دیا. اب تو جن حاضر ہونے لگا اس کے پاس, جو کام بولے وہ فوراً کر دے, یہ بلڈنگ بنا دے, بلڈنگ بن جائے, یہ دیوار گرا دے, تو جن دیوار گرا دے تو بڑا خوش. اب جن کام مانگتا رہے یہ کام کرواتا رہے, آخر اب اس کو سمجھ نہیں پڑتی تھی کہ میں اس کو کام کیا دوں, وہ جن بار بار تنگ کرے کہ میرے کو کام دے. اب جن غصے میں آیا, اس نے کہا کہ تم مجھے کام نہیں دے گا ایک دن تک سوچ لے تو اب میں تجھے کھا جاؤں گا. اب تو اس کی سٹی گم ہو گئی, اور یہ بھاگا بھاگا اس پیر صاحب کے پاس آیا کہ وہ عمل بام موکل تو آپ نے دیا, میری ضد پر ہی دیا, میں بہت شرمندہ ہوں, اب یہ تو جن تو میرے گلے پڑ گیا ہے, تو مجھے میرا کام دو, میں اس کو کیا کام دوں, اگر میں بوری دانے بکھیر دیتا ہوں کہ اس کو تو چن, تو فوراً چن کے مجھے واپس بوری بھر کے دے دیتا ہے, بلڈنگ بنا کے رکھ دیتا ہے. اب میرے پاس تو کوئی کام, میرے کو تو ذہن کام نہیں کرتا, میرے کو تو دنیا کے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. حضور یہ کرم کیجئے کہ میرا یہ وظیفہ باطل ہو جائے اور یہ جن چلا جائے. وہ سمجھدار بزرگ تھے بیچارے, انہوں نے کہا ایسا کر کہ کہیں سے کتے کی دم کاٹ لے, اور کتے کی دم کاٹ کر تو اس بھوت کو دے دے, اور اس کو بول دو اس کی سیدھی کر کے دے دے. مرتا کیا نہ کرتا, اس نے کسی طرح بھی کتے کی دم حاصل کی اور اس جن کو دی کہ لے یہ تیرا کام, اس کو سیدھی کر کے دے پھر دوسرا کام دوں گا. وہ جن لگا سیدھی کرنے کے لیے, تو کتے کی دم وہ سیدھی کرتا مگر کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی. تو وہ بھوت نے بڑا زور لگایا, کتے کی دم سیدھی نہیں کر سکا. تو اس نے گھبرا کر بولا کہ تو جیتا میں ہارا, مجھے آزاد کر, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, کتے کی دم کو سیدھی نہیں کر سکتا. تو اس طرح اس کی جان چھوٹی. تو ایک جو مثل مشہور ہے نا, کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی, تو آپ کتے کی دم کو 40 سال تک پائپ میں رکھ دو, سنا ہے, یعنی موبائل کا پھر نکالو تو پھر یہ نکلے گی تو ٹیڑھی ہو جائے گی. تو بہرحال یہ کہ ضد کرنا جو ہے نا یہ بری بلا ہے. ضد نے ابو جہل کو ایمان لانے سے محروم رکھا, ابو لہب کو کفر پر مصر رکھا, اصرار کرتا رہا کفر پر, اس نے کفر نہیں چھوڑا. اسی طرح فرعون بھی اپنی ضد پر اڑا رہا, نمرود نے بھی ضد کی کفر پر رہا. تو اس طرح بہت سارے لوگ اس دنیا میں ہوئے کہ جو صرف ضد کی وجہ سے, حالانکہ ان کو سمجھ آتی تھی کہ اسلام حق ہے اور یہ رسول حق کی دعوت دے رہے ہیں, لیکن ضد کی وجہ سے انہوں نے مطلب اسلام قبول نہیں کیا, ایمان نہ لائے اور کفر کی موت مر کر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے. یہ شیطان, شیطان بھی ضدی تو ہے, اس کو کیا نہیں پتا کہ سارے انبیاء برحق ہیں, سب پتا ہے, لیکن یہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے. تو ضد بہت بری بلا ہے, ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر ہر وقت راضی رہنا چاہیے. تو جب انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں مسلسل آپ سفر کرتے رہیں گے تو یہ ساری باتیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی. مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے انشاءاللہ ضد کی عادت بد بھی نکل جائیں گی. تو ایک مدنی ضد کر لیں, ضد کی عادت نکالنے کے لیے مدنی ضد کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر رہوں گا. یہ ہو گئی مدنی ضد. اسی طرح یہ بھی مدنی ضد کر لیں کہ ہر مہینے مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتا رہوں گا. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. تو آپ سب کے سب دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے عدم وابستہ رہیے اور اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیے. باب المدینہ کراچی میں سنت و برائے اجتماع عالمی مرکز فیضان مدینہ محلہ سودا گران پرانی سبزی منڈی میں ہر ہفتے کو نماز مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں. آپ بھی سنت و برا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرے. باکردار مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کیجئے. ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اس پر استقامت پانے کے لیے رسالے میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا فارم پر کر کے اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کروائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت باب المدینہ کراچی میں عالمی مرکز فیضان مدینہ کے اندر کثیر تعداد میں اسلامی بھائیوں نے اعتکاف کیا ہوا ہے اور ان معتکفین میں ہونے والا یہ سنتوں بھرا بیان اس وقت میری اطلاع کے مطابق پاکستان کے کئی مقامات پر سنا جا رہا ہے، ان میں یہ شامل ہے، مرکز الاولیاء لاہور، مزنگ سوڈی بال مرکز، اٹک، ہارون آباد، تلاگنگ، چکوال، بہاول پور، سمر سٹا، باگٹا والا گلزار طیبہ، قلعہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حیدرآباد، سکھر، کوٹ اتاری، علاقہ باغ عطار، کند کوٹ، علاقہ قادریہ،